efendim. Çok çeşit yemek var. Şöyle bir görebilirsiniz. İki tane, şöyle diyelim. İki tane Dünker beğendim. İki beğendim. Salata, cacık, yoğurt, ayran, zeytinyağlı, enginar, lahana sarma, yaprak sarma. Spinaj salat. Bir tane kazı salatası. Olur. Üç tane hünkâr beğendi mi siz? Arka taraf merdivenlerden çıkış var. Thank you.